ولا تأخروا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي ولا نمنا وهي بخاري كتاب صحيح البخاري أمي كتاب الإنمنا أمنا ولي وباب منا باب نمر بيس ونقرن طاني الله سلامه. babu ni me kuma fe mi na wadi kitabati ilmi ne ka doni kuma usbe yani ala kara ka hadisa ko lusbe nasro kira ka kuma ga bala ka nyi maradi wal na ka kuma ga tala bo ar ba fe ka o dalu de dini babu kon nana ala ka me sababa. Arsami nana babu la folo Bukhari ye amina mugamina o ye Abdullahi ibn Salam ye Muhammad ibn Salam o fana go Ibrahim nana waki ula amina yamina Sufyan na o yamina Mutarrif la o yamina Sha'bi la o fana yamina mugamina o tɔgɔ ye Abu Juhaifa. Abu Juhaifa de ko kale yi kanto Ali ma ne Ali ibn Abi Talib ye yali kitabu ba wolo kɛnɛkɛnɛya na wa n'a sɔrɔ alu kitabu tɔgɔla kitabu bolo kira min di u ma n'o ma di mɔgɔ tɔw ma i n'a fɔ siyaw b'a kɛ i n'a fɔ alu kitabu ka taga sira b'a danna de o hakilina daminɛna kabini Ali ka wagati de la. Minnu bɛ alu beti ko la olu bolo ala kɛra dɔn dɔ di alu beti ma a ma min ɲɔgɔn ni mɔgɔ tɔw ma dɔ yɛrɛ bolo ni ala kɛra ka alu beti tɛ yani dɔnni ma kan ka minɛ mɔgɔ si bolo f'olu ka taga sira i n'a fɔ yani sa dɔw yɛrɛ dilan k'olu ka dalu ye ala kɛra ko ana madinatul ilimi wa aliyun babuha ko ale ye dɔnni dugu ye ko ale y'a donda ye ni alisa ninnu ye alisaw tɛ mawuduw do mɛ shaw b'u dilan de walasa k'u ka hakilina dɛmɛ n'a ye cogoya min na o de la Abu Juhaifa fana nana ale ɲininka hali indakum kitabun yali aw tɔgɔla kitabu b'a bolo wa kɛra min di aw dɔrɔn ma k'a ko o lase wa ale ko ko ayi ko foyi t'olu bolo fo n'a kɛra kɔrɔna dɔrɔn ye bɛɛ don ka kan o la ala y'o de di bɛɛ ma o de bɛ bɛɛ bolo. Walima silamɛ min ni ala ye faamuya d'o ma ka tɛmɛ tɔw kan a banna mɛ ka fɔ ala y'olu de kɛrɛnkɛrɛn dɔ ye o kɔni ma kɛ nka silamɛ bɛ kuranɛ de dira bɛɛ lajɛlen ma ala bɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn o ka faamu bonya kuranɛ na ka tɛmɛ tɔw ta kan o dɔrɔn de don. Walima ye sɛbɛn dɔ labɔ a ko ani fɛn minnu sɛbɛnnen bɛ nin kɔnɔ o dɔrɔn de b'an bolo foyi t'an bolo ka fara nin kan. Abu Juhaifa ko ko mun de sɛbɛnnen bɛ o gafe in kɔnɔ e bolo. Ali ko a ma ko nisɔngɔw kiti o kumaw de sɛbɛnnen bɛ nin kɔnɔ ne bolo k'a mara n bolo. Wafikakul asir ani ni jɔnw minɛna o kan ka kan hɔrɔnya cogoya min na o kumaw de sɛbɛnnen bɛ nin kɔnɔ ne bolo. ani sariya tɛ jɛn n'a ye ni silamɛ ye kafiri faga silamɛ ka faga ɲɔgɔnna ye o tɛ bɛn silamɛ tɛ faga kafiri ɲɔgɔnna ye o kumaw de sɛbɛnnen bɛ nin kɔnɔ fɛn min b'ale bolo ko ye nin dɔrɔn de ye mɛ ka kɛ n'a fɔ u dama dɔɔni b'u bolo kitabu b'u bolo min ɲɔgɔn tɛ tɔw bolo kotolu bolo ubuna buhari ni halisa ga dalil kayra kafo yani sabab me doni kuma usbe sabab me doni kuma usbe ina fali ayra kafo yani mugafaka kiti ukale ulu sewa kumbali bolo aya baga jira abu juhaifa irala ani jonka horya kiti wa ufana sebe ani islamete faga kafir nyona yi ko kiti wa ulu bala jere sebe ko mara ayra bolo wara ka fo yani kabikira ka watla sabotu me sebe ninga kamara ayra bolo ola buhari babu da ko kitabatul ilmi ko doni kuma ko ka sebe ma kabikira ka watla sabotu me sebe ninga amo famiya hadisan dina wallahu a'lam. Nim nana mu gamina oye abu nuemi na yana ngata nye famina ni harisa do ye irwa do fana nana ahmar ka musnadul amite buhari ka irwala ahmar nana musnadul abu daura nana ye sunan na شيخ الباني ايراكا تعليق على ابي داود ان السلسله لا كفو حديثا كذا كده يا جماعه قال قد ابو سوا سوا ما دون اكتب اني اكتب اني ابي من مننا ايو سبع فاني لا اقول الا حقا قد غنيتي فوي فكنا غراجي ربنا بارك فوا سوا غسبني من تمكه قال انا ديو نمرا كفو كذا sa kuma ay sabaninga kabonema kada kana ti fo fo kuna garaci o riwa halna ta bukhari kuna be ni babu ni deme kada kana na musnad lal imam ahmad kafara sunan abi dauda ga albani abu dauda ta'alikum ga ala ira ka fako hadisan kaka kene fala riwa wala nana babu ni nambe atwate ka fo sabawi sabaninga mugamina na abunu eh nu uba wa to e fadlo bundu kene nga kunya de abunu emu ale de ko ko al san yamina shibanna o yamina yahya la yahya yamina abu salamana o fana mina mugamina abu horera ko kuza ataka wa kabila do eh ole chero faga ubme bo kabila mena tokay banu leis nga fagali ngara samina maga fatu sana akara ka godima oga mogo dole tum fagara chein bolo ufana chein faga onyo na de utoro pma nya fala kranama nti ba ma ka fo kar sala ka oga mogo dole tum fagara kar sala ka bolo ufana utanyo ngo ke fagali kala la ka fona faga nyo na de yok mai la sai rasul manan ki ba ma o karam ga yana aga nyame tanfe asalla ga kutuba ga yana kuma ta wani abi yela nyame ga ka kutuba ga kurai ni jama'a ga bo mo nya ka ya be kuma na ni be kutuba ga lai kuma na ka tsala kuma be do ila kosbe wallahi kutuba ga ka to nyame tanfe ako kutuba ko nana kwala ye na mine kamaram bali fagali ma walma fe atoko ni sama sama kelema munna na kubna kelega magonna na samana alai sama bali kadu walma ko de alau baluka go faga magan konana shaka abu abdullah ko abdullah fasigara yana hakli talak mene fara afara ko fagali de ballawa ube jani samari ballawa dola kele mon fara ko nga alai aga chide ne fanga dale de mari de ka se ka magan kele ani mumunu mun ba nofe fatu magana ala yi magan labla lu de lu de ka saka magan kale rasulu go dama ci ba ma ko ala kuma a daga mo ci ga ko ala nya iga kale de magan ko nana ala mo daga mo ci ka ko ala nya wa ala ta daga mo ci iga kale de fana magan ko nana ale ko fe ala daga le kale de dan kuma la ine jume ala ya daga ala kra kire pe daga kale ke magan ko nana ala ma daga mo ci fo ale wala mo mo ne kale ke magan ko nana ya ke ala soso de ka mo mo ne kale ke magan ko nana ala ma jendi mo ci me ka kale ke magan ko nana ya ke dro ya ala soso ala jena mo ma ya ka ci den dro ne o dro ne ka kale ka ko nana ina fa anta na hada sadara ayi ya murada ba ka kale ka ko nana fa erkele ka kana te mo ko o manoy gwara ate daga mo shi ka kale ke mo ko nana rasulu go ko mbaw hakle jigi ala magan daga ne nga kale ka kono er kile ndoro kile er kile ndoro de da dira ne fara nga kale ka kono kile ka baw fana kon nana ala ka baw hakle jigi fana wa innaha sa'ati hadhihi ko de ne ga ne eri ni eri ne fleni ukmana haram yani ma ila haram ayro de aka nga bunya kele ba nga ka kono ngala ale daga adaga le ka kele kala er kele ndoro hala ngoni jiru mogoto urutige hala yiri tonunu ate daga mogo ngoga ma nga yiri utige ate daga be haram yale lo hal ni mogo ka fen bina ma ate daga mogo shi gata ni ba ta ko ni ba tigi ni nga ni ta tigi ni kanata ma ma fen bina condition de wey ob mani mogo mi fagara mogo do faga hakil na flabe mun fagara o ga mogo bo nyina ta mogo ko flala mogo do yika mogo faga sisan ob ma hakil na flabe bi nyina ta flala ima ye mogo mi fuka mogo faga olu ga ni songo mi ne ibolo walma munu nga mogo fagara olu ga tanjo ga bo nyini ni nga mogo faga fana ga faga o de ala ga sarai kara kutuba kala ko de fo ala ga sarai de we o kara mi ne yamanu ga cera nan ala kara wono ci ba ma akwala kara mala ga ci de be ga no kuma munu fo no nuta ban ga de ma o kuma na fara rasulu fana ko ko karta fa ayi nunu sebe nga dama wara ka ko ala kra daga nyine ma wakati la mo yi sebe ni nyine kra nyina na ifona wari har sai na ko de jira ayi kutuba mi foni do de ayi ni ko go sebe nga dalima kra mo go nyima ri ko ga sebe nga dama kuretu ga chara e kanto si dala kra ma ko ala ka chire yiri kile ma mo lo izi khira okmana komi go yiri tigel ti daga ma fe go tigel daga yiri do beno iskiri mago ka bo yiri la o mago ka cha okmana ni o ma daga na fara ma yiri be kara harame ka si ma nga tige o ga mago chama mina sa okma be ka to ku fona kara iskiri ala ka chide kada ga ma nga su bilini ale de ma ba da burusu ko no be su bilini yiri de kime yiri nunu ba bilini o yama nga so bilini ale de anama adwanga kaburu kono ne kaburu den tiga numa adwa kona be firi ama adwanga kaburu fona konna na o kira mi nge kira fona ko ne manu ci ba ma izi go hara yiri munu haram yana iskiri sentala iskiri sentala awo sin gwala awo kuma ta ka sin fo shi ne fula wara ka fo yiri sin bora tiga lila ale be tiga kada mo ka mo kama wala hadisa ni shayide jume la yini mi ba kono nana ku jume na bukhari bolo ne sebeni babu ye ka yara ka fo ala kra da ka wakati la ay jeni mo ka sebeni ke Abdullahi Fako ne Imam Bukhari ye hadi kan yoro no to do ta le san iwa wara nana Bukhari amne mugamna Ali ibn Abdullah Ali fanako ko arsani ku amne Sufyan na Sufyan ko Ali amne mugamna o yamure amru fanako ko alsayi mugamali kibara to ga wahabu bun munabihi wayamna ire balmakala ali balmakeku kali amina mugamna abu huraira ko fanako abu rako kala kraga arsabati ni harisa ni ala kala katmalika don ala kala cha aimi mina krapa ya katme bela jidin taka mo yuk me la kali abu huraira ay mo kele fo abdullah ibn amru fana gro doranye noy bala sabato ali hadi sami soro aga cha bela jidin tay ni ay ko fana ga sa cha na ali tay ko tuma sebe ngale ku ti sebe ninge alif mata o mara ku ngodela di alif ta sebe odla abdullah ibn amru ka hadisa chara katme ali taka ngani dunya la je munu me ambulo jonga hadisa ka cha betai abu huraira abu muhammad nga hadisa ka chana le tai nga ka hadisa man cha tida hadisa katme no na wara ga fo abu huraira la te tuga mna iwa so ale mala te tini abu huraira kuma la te tuga mna iwa so mala te tini da abu hura ko kaga har saka chani alitai ngar sak tabu beniya be franyo nga jo ngar saka cha bera jinin tai ode abu hurayra no borai aisha no borai abdullah ibn umar don ale to ko ti hal o mo gonani o mo wasa wala ya wara ka fo wasro lakali di noai na ga sa cha mo te dai be famyati wallahu a'lam ha ma mu ni da kuma jama'a da mu Ali nu khalifa nunu nga alisa mancha ni sha go ko Ali ga alisa mancha ko suna mo ya dubole ina fi ya fa tiram na Ali ga harisa ga chan Usman tai a caga cani Umar ta caga cani Abubakar ta wai kuma luta jo luta dogo sha dogo dogo a kuma na olu kuma plati mina wani olu kuma wakati mina olu ka alisa caman ti se ka don wakati la Abubakar alakara kuma ya san fila de balo o ka alisa lakale mi se ka caya wa alisa lakale fanga bonna wakati mina kuma mina sabaw dogara saba dimisun da gara cikin wadda gara ta cara u saba dama bai wakati na minti min don manchao minti min don macha mago mago jala wakati na sabo chama fatura dimisun gara mago fara bawe abdullah ibn umar nono ibn abbas nono abdullah ibn amr nono munun gara mago fara bawe sisan hali tra bai fatu kuma mun aisha ya ka dogo ulum nungara mago fara bawe mɔgɔ minnu nana sisan minnu ma ala tara u hita jira dɔn na u b'a minɛ jɔn bolo nin denmisɛn ninnu o de la olu ka alisa ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye o de y'a dalilu ye dɔrɔn nka cɛw b'a kɛ n'a fɔ ale ta dogora ni ale ta dogo ale ta fana ka ca Usman ta ye parce que ale fana y'i si sɔrɔ ka tɛmɛ kalifa saba in kan o de la ale ta cayara ka tɛmɛ olu ta kan Abubakar ka alisa man ca Umar ta man ca Usman ta man ca o tuma na olu bɛna fɔ cogo di ko ale ta ka dɔgɔ Abubakar ta ye ko sunan mɔgɔ y'o dogo jɔn de b'a dogo. Oh, ni suna mɔgɔ y'a dogo n'a bolo olu k'a labɔ kɛ ni suna mɔgɔ y'a dogo olu k'a labɔ ni ye fili kumaw de ye ala k'an bɛ kisi a ma. Ni min nana Yahya ibn Sulayman na o ko mɔgɔ min y'a fa ibn Wahab وفنه مغمات ورا يونس ويامن ابن شهاب لا ويامن عبيد الله بن عبد الله لا ويامن ابن عباس لا وكو ثم من على كراغا بنا يا ديغون افاترا بنا منا كراغو سواما aye na papi na seno tele na dauma wala sa kana fi din kofe umar kan to sabo ma kola ga chi de bana kilme ka din goju kola ga qur'ana ba amulo ko ba wasa qur'ana da faraka ba ale bolo ala kratna koi fo mino kuma te qur'ana ko kuma dignun bana bolo ka to yuka na bla yani fen se bana kala umar ga hakin lai qur'ana ba amulo ba wasa ka ba kabo gra sawo franyo go dogo uga to aga se be dogo ko ai ka dignun an na tora ka fen se be manga chara ala kra ga to na man si ba ma asra ba ga to do kra kuma ko mana ku ga wuri ka bo kenema ko bu to ale kra ka ko yugo sama sama te daga bra ba ti bo ara obi ka fo ko masiba ni gara masiba bela jele ni shamin dun ala kra na ka sibani che ko gara masiba de na ba ti o fo shayre ni bukhari bole yan laini jmani be babu ina hadisani na babu konana ودي كراغا وغات لا حلسا لا ينو دي سبن تمكن غير دا كافا انا نك دابي نا سبن ني كا داوما على ني تا كاي ربا سبن اسبا تراكا تي سبن نا ابي مو غدر بلا كا سبن ولا باي نانا نا سبن ني كا داوما نمبر ورا كوبا كا كراغا وغات لا دونك ما اتمي سبن امودي فاميا حلسان ني نا شاو بي حلسان تا كو بما يرن نوكا umar ya fa mun ka fala kra diguni bana bolo kana torani sibani uka toy qur'ani ba wasa shego ko akumna sema ko alibi khalifa ko de ma be umar ma esem de mo bala kra ko nata do sem ma sema mugama tro ka fu ya wasiya ko ko na ka ku nan de sema ko na wajira aw ba ran chugo de ko ode ode kumna ke kasro kra ko na patu wati mina abaga bana ko nana alibi aw ba garbe alibe bakar bi nga ko murru ba bakri fali tolli bi nati dago sawama ay bakar bla ko ga sinni awi hali mo gosor la mo mi play aisha aw bakar ya demso ko bakar mo ga ka dusu nga ma na jora e nona ka be sinni mo ga eti ka ti tanyi jira afa umar ka sinni mo ga aisha ko ko mala kara ko aisha ma ala ma jeni mo ga se ka mo la sele funa kara bakar ko ta dai ala ma jeli mo ko sita fu abu bakar ala jina no dron ta abu na joni ni ga kala fa ka ta abu bakar ka ala ma jeli mo ko mi ga mo la sile kra ko fe fu mo ko mi wala ala kra fa na fatura sa bo ko abu bakar ma ko ma na ko mi ala kra yi an ala hara ko kala fa ima la hara ko de ka bu no yi la mo la sile ko ma yare yi ko fara ga ga kala fa yi ke pase la hara ko de ka bu o de dire ma no yi la sile kra o de ma yare yi ta ni fara ka na cha ba fa ku mari afo a jatim na kafo ali de guna kalfa ko de kumuna ala ka de mana da ma parce mo goma na fli mo gofli lembe aba du ron do dila bida mo goba du ron do dila nasi do dila ko tnomi ka mo la fli noy ala ka mbara gele ku su toro mo man kuma la ka santen de kuma ko kuma pota ce an da dun ma ce ga jin ba ni babu wara doni kuma ani social wajili nasro bi yobe na tinya ni babu ni har sami na rum na mu gamna wada sadaka fi o fana ko muhammad wara hadisa na we ibnu uyaina no sufyan ibnu uyaina yi ويامن ما امر لا ويامن الزهر لا ويامن الهند لا ويامن ام سرمنا ayamine mugawala tokay amru ayamine mugawala tokay yahya bin sa'id don hindi yamine mugawasawadila afala fala ummu salama wa tokay ummu salama flana tokay amru samana tokay yahya bin sa'id amne bela an zuhuri ulu sababe yamine zuhur la noy buri shahabi yamine hindila yamine ummu salama na oko ko alakra kunna dondala sufe ko alakra ko subhanallah alkuma kuni jatiga de wulla abo lana ko sanya bi alai ko mun fitna de jigina suina mun fitna jigina suina akora de fitna jigina o fitna ma jigo dosu fitna mina manton sura ginya labana o de kbara jigina o dosu manto buna ke la halam na ginya labana kina pamphlet la halam na sita fitna be yoro yoro be islam jamana de nyogon faga be yoro yoro be islam jamana de ala ya donia ni suina o de lawdo ko sa ko mu fitna jigina suina ko ala mu hereda ile suina fana o kora ala ya ira la ka fo ale manto de buna hera sura ginya kono ka ta bela jilen ka o de funa jira la la petrol bi jonu ne fe diyan na folo kafir buka islamo kala na folo mi no fa wiraj me sama jawana wala hala yare fa kalam ya ni ala je hode do sembe du gulu jigoro bodo no fa ala o bere jira ala kala ne dosu e man ton de bna ga diyan la wana folo tubuye way man ton de bna ga fitne kala o fana diyan la wana yoko fa kala we o de ko sa ko mu fitne jigina suina mu here fana ba jigina suina o korote ka fo u jigina o dosu kuna fo ne jigina o don ga fai Obuna ko ay sokona muso lawli akama yare muso de ma ko ka muso bela kuno ko mo ko chamel la hara yani jiye kono yanno iba soro yani atfere wole no finu mba fe Allah be no finu mba fe Allah hara Allah ngolondo wala kambe kisoma o mo ka cha jiye kono yanno finu mba bulu here ba bulu ma Allah hara ko ita bulu obuna ay sokona muso la kunu kuyimena aba ta no ga je ga ti ga ti ni kala ti fitne o hal na na o yena ala ga te moka olla ko ga muso la kunu wala sa o kala batu o bugare o poin ni ta hal sai na san ka fo wajuri bi sa ka sufe wajuri dron tere ala kusma fa bi sa ga sufe la fe wajuri yara o dore ala kra muso la kunu sufe ko ga ala bala wele ka ti ni fitne mi ngwara wala sa ala kana suma o ma yo kuma mi yɛrɛ fɔ bɛ wajuli kan de o la bukari y'o kɛ dalilu ye ka fɔ o kumana mɔgɔ bɛ se ka wajuli kɛ sufɛ baasi foyi t'a la ka wajuli kɛnɛ sigi sufɛ baasi foyi t'a la ka da nin hadisa nin kan i n'a fɔ bukari y'a faamu cogoya min na ala ka limaniya d'a ma bukari y'a wasa don o hadisa kelen na o baabu la a labanna ka na ni baabu wɛrɛ ye k'o tɔgɔ da al-samari fil ilimi o de ye ka mɛn ɲɛna walima ka si ɲɛna dɔɔni tuma la ka si ɲɛna kɛ dɔɔni tuma ɲɛfɔ la walima wajuli la a ye nin baabu tɔgɔ da o la a ye hadisa min ko dalilu nana sayyid ibn ufayl la ale fana ko hadisa in k'ale y'a minɛ lays ibn sa'd la o ko y'a minɛ mɔgɔ min na abdurahman ibn khalid o y'a minɛ o fana y'a minɛ mɔgɔ min na o y'a minɛ ibn shihab la ibn shihab y'a minɛ salim na ani y'a minɛ abubakar ibn sulemani fana na n'o y'abu hasimata den ye ko abdulayi ibn umar o ko don la kira ka ɲinɛma ban wagati yani a fatu wagati ɲɛkɔrɔ k'a ye safo de selen ye don dɔ la a y'a sɔrɔ a ka fatuli man jan bilen ɲɛnɛma ban wagati a safo selen ye tuma min na a ye safo bila a wulila ka kuma u fɛ a bɛ k'u waju k'a f'u ye ko komi n'a kibaruya d'aw ma nin su in kan an filɛ su min na nin ye nin su in n bɛna kunnafoni di aw ma o kan. nin su min filɛ nin kalo tile hakɛ min don n'an y'o jateminɛ o san kɛmɛ bɛ taa dafa o kalo in tile hakɛ na dosu min na o b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ dugumakolo sanfɛ a si tɛ yen tun o b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fatura o tuma nin kuma in kɛra nafaba de ye dɔnnɔw bolo valeurba de bɛ nin kuma in na nafa cogo di parce que kira fatura ala kɛra ka kumakan nakalibaga cayara dɔ bɛ hadisa fɔ caman yɛrɛ b'i danbe ka taa ala kɛra ka saaba ma ka sɔrɔ saaba t'ale ye dɔnna y'o woloma ɲini halisa in de ni mɔgɔ mɔgɔ wolola ka sɔrɔ ni san kunbɛ dafara e ka wolo kɔfɛ n'i ko i ye saaba ye tiɲɛ tɛ saabaw fatura ka bɛn wagati ma dɔnna ye nin kɛ pɔnyɛnba ye halisa karamɔgɔ kɔni o tuma na nin dafa y'a sɔrɔ saabaw banna saaba tɛ yen tuguni ni mɔgɔ sɔrɔla o kɔfɛ e de ko ala kɛra ko tan ayi i y'a mɛn mɔgɔ min na i m'o tigi fɔ e ma ala kɛra ye parce que ko nin k'a ta su in nana o san kɛmɛ kunbɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ dugumakolo sanfɛ sisan a si tɛ yen kira y'a fɔ ten dɔnnaw y'o kɛ dalilu ye k'a fɔ Khidiri min ni ani Musa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama na mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko Khidiri bɛ ɲɛnɛmaya na halisa k'a ma sa dɔnnaw b'a jira k'a fɔ ɔ nin b'a jira k'a fɔ Khidiri salen don hali n'o wagati y'a sɔrɔ a bɛ yen kira ko mɔgɔ min bɛ dugumakolo sanfɛ mɔgɔ dun fana don dɔnnaw nin fana bɛ dalilu ye k'a fɔ o tuma hali n'a tun bɛ yen a bɛ saya ni san kɛmɛ ka dafa o la halisa in sahidu min don laɲini min b'a la baabu kɔnɔ o de ye mɔgɔ bɛ se ka su kɔrɔba ale yɛrɛ ka wajibi kɛ kira ka safo tun bɛ kɛ ka sɔrɔ su kɔrɔba kosɛbɛ ka tila ka wuli ka wajibi k'o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'o de bɛ bɛn ko baasi foyi t'o la ala ka lumina d'a ma. o fana ko ayi halisa minɛ cogo b'a la. o ko a minɛ haka mun na. ale ko ale y'a minɛ seyidi la ibn jibir o y'a minɛ ibn abbas la ibn abbas ko k'ale taara si a tɛnɛmuso ka so ale tɛnɛmuso tɔgɔ de ye maimuna n'o ye harisu denmuso ye ale tɛnɛmuso ala kɛra muso don ale taara si o de ka so kɛra muso dɔ ye maimuna ye mɛ ibn abbas tɛnɛmuso don o y'a sɔrɔ kira ka susu tun bɛ maimuna de fɛ o don na ale tagara tiɲɛ don min na. ko kira kɛlen ka safo seri a nana ka so a nana so kɔnɔ min kɛ k'a ye jogo naani de seri komi kira tun b'a ka aratibu ninnu seri so kɔnɔ de a bɛ nafula minnu seri farida nɔfɛ a tun b'u kɛ so kɔnɔ a tun t'a kɛ misiri la. o tuma a nana safo kɔfɛ so kɔnɔ a ye jogo naani de seri o kɔfɛ a sɔrɔla ka sunɔgɔ a da ka sunɔgɔ o kɔfɛ a wulila a wulilen kɔfɛ a kanto ko yali kamalenin sunɔgɔra wa a kan bɛ jɔn ma ibn abbas komi o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔ denmisɛnnin don kamalenin sunɔgɔra wa wala a y'a fɔ fɔcogo la min bɔlen bɛ nin fɔcogo in fɛ n'o y'a jira k'a fɔ kamalenin sunɔgɔra wa. o kɔfɛ a wulila a wulila a b'a fɛ ka nafila seli min kɛ ale wulila k'i jɔ a nuyanfan fɛ a y'ale minɛ k'ale yɛlɛma ka taa ale jɔ a kiniyanfan fɛ ne bɛ jɔ alimami kɔfɛ an mɔgɔ fila i ni alimami bɛ jɔ a kiniyanfan de fɛ. k'a ye jogo duuru seli ka tila ka jogo fila seli donc jogo duuru in de kɛra n'a fɔ witiri sisan yanni jogo fila o de seli o kɔfɛ. a ye fɛn min filɛ fila min seli kɔfɛ o kɛra i n'a fɔ yanni rakata alfajiri de a kɛlen k'o seli min kɛ a y'a da tuma min na hata samitu ghatita f'ale y'a gɔrɔndɔkan mɛn ghatitu ghatitu a bɛɛ lajɛlen kelen ye f'ale y'a kɛra a gɔrɔndɔkan mɛn a sɔrɔla ka wuli o la ka taga seli donc a ye witiri kɛ jogo duuru ye ka sɔrɔ ka rakata alfajiri de seli o kɔfɛ ka sɔrɔ ka dɔɔni dɔɔni da ka sɔrɔ ka taa misiri la. ka taga fayiri ten o la sahidu ye jumɛn ye an bɛ babu min na babu tɔgɔ ye alsamaru fil ilimi yani ka si ɲɛna kɛ dɔɔni kuma fɔ la yani ka mɛn ɲɛna dɔɔni kuma la n'o ye wajuli ye o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma ala kɛra ni ibn abbas mɛnnu ɲɛna nafila seli la fo ka fayiri sigi ale y'o bɛɛ don dɔɔni kuma kɔnɔna na o bɛɛ dɔɔni baaraw de ye ayada safo kofe akilenga safo nafla siri kados nwa katla ka wuli ka jogoduru siri jogoduru yifuna begara jamjaw ni funa yi okumana hal nasura wajili kumata kono nabe famiani bato munu keliye buhari wade famu gafo abe fenfason gele ni wajili kerawo sille kerawo abe bato ni la buhari ake dalye kafo mwagabi seka yani wajili ke safo kofla fe ka menye nara ya kosebe ube bia mbati fo itala kadani harisana nununka ba min dalen bo ga bugare o toga da ko hifzul ilmi ka doni mara ka doni mara ka doni kolashi ana sami na na wala bugare ya mene Abdulaziz ibn Abdullah ila o ya mene Imam Malik ila o ya mene Imam Ibn Shihab la o ya mene A'raj ila o ya mene Sabala Abu Huraira Abu Huraira ko ko mɔgɔw b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko Abu Huraira ka harisa lakalilen ka ca ko mɔgɔw bɛ ko fɔ k'ale ka harisa lakalilen ka ca a y'a fila bɛ kuranɛ kɔnɔ ko n'o fila in tun tɛ k'ale tɛ harisa si lakali nka a y'a fila in siranɲɛ de bɛ k'ale bila harisa lakali la a sɔrɔla ka nin aya in de kalan ko mɔgɔ minnu bɛ fɛn dogo ala ye kana min jigi ala ye dalilu jele min jigi mɔgɔ min y'o dogo ala y'o tigilamɔgɔ a y'a laban na a b'a fɔ k'olu tigilamɔgɔ ala ka danga b'u kan ale sisan n'a nɛɲɛ ala kɛra ye kuma minnu fɔ ale b'a dɔn n'ale m'a fɔ a dɔn fɔbaga tɛ yen n'ale y'a dogo a kana na danga in sɔrɔ o de ale bila kuma camanba in na a bɛ minnu dɔn ka bɛɛ lakali fo ka taa bila a y'a laban na arahimu. ago muhajirna ono imanga mun nala kana fe madina ode muhajirna oye kolu kunye sina fere ma tugu fi okonda na oluka jago kala we sugu kono ko nga madina madina ka o nu ambana madina ka oye oluka na fulu bara fana wusu gula dota na ko dota ku rai kale era Abu Huraira kale yi nɔrɔ rasulila ni mana ci ba ma a kɔnɔ fa de nɔfɛ ale bɛ balo ala kɛra nɔfɛ de yaala la ale b'a nɔfɛ a b'ale dumuni ale tun tɛ dɔ la n'o tɛ donc o kɔrɔ ale bɛ min sɔrɔ mɔgɔ tɔw t'o ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw t'u ka forow la dɔw bɛ t'u ka nakɔw la dɔw bɛ taa sugu fiyɛ la ka taa feere kɛ ale tɛ nin ci kɛ kira y'i sen ta k'a da ale b'a nɔfɛ yaala la balo ko hami t'a la rasul bɛ dumuni d'a ma a banna o de la ale ye caman sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan. k'ale bɛ taa kɛnɛ min kan tɔw tun tɛ t'o kɛnɛ kan kira nɔfɛ ale b'a lesa mun durusi a nɔfɛ tɔw t'o durusi n'o tɛ ale ye don silamɛya la ni kira fatuli san naani san naani aa mɔ n'i y'a lajɛ o san naani kɔnɔ a ye caman sɔrɔ dɛ caman sɔrɔ hali ni mɔgɔ ye mɔgɔ mun lansama sanni la a ɲɛna ɲuman ɲuman na i b'a nɔfɛ wagati bɛɛ i b'a ka fɛn caman dɔn kuma tɛ san naani ma hali an yɛrɛ fɛ jamiya tɛ san naani ye université san naani de do. n'i bɔra lise la ka taga i bɛ san naani de kɛ i bɛ lisansi sɔrɔ o tɛ wa a bɛ wula fana ye san naani de kɛ ala k'a nɔfɛ ne ma na si ban a b'a nɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko muhajirinaw olu ɲɛsin jago ma sugu la ansaru olu b'u ka baaraw la u ka sokɔnɔ baara n'u ka nafolo baaraw la ɔ ale tun b'ala kɛra a nɔfɛ de walasa a ka balo kɛra a nɔfɛ ale taara kɛnɛ min kan a tɔw kunti ta ye o de la ale ye caman durusi ala kɛra a nɔfɛ wa a lakali kun y'a bolo fana. a siranna aya in ka bagabagali de ɲɛ aya min y'a yira k'a fɔ minnu bɛ dogoli kɛ ala ka danga b'u kan o de y'a sira o de kosɔn a fana ma sɔn ka dogoli kɛ a bɛ minnu dɔn a ye jija k'a bɛɛ lase o fana bukari ka baabu filɛ ko hifzul ilmi ka dɔnni durusi nin b'a la k'a fɔ mɔgɔ kan ka dɔnni kumaw durusi de i kunna k'a lakali fana i mago b'a la k'a ɲɛfɔ yɔrɔ min na a bɛ yɛrɛ fɛn fɛn mara a y'a bɛɛ lase a ma foyi dogo ala ka dɔnni ta yira n na ala ka limaniya d'a ma. الله يسلمك يا محمد والسلام عليكم.